Hola, molt bon dia, senyores, senyors, intervinguts tots. Són les 12 i 5 minuts del matí d'aquest dilluns 11 de juny del 2012 i en aquest dilluns tan maco en què reneix un altre horitzó. Això vol dir que ens hem de fluixar més la butxaca. Això vol dir que ens han deixat... Això vol dir que el Fons Monetari, el Banc Central Europeu, ha deixat uns diners amb el senyor Rajoy perquè el senyor Rajoy els deixi als bancs i si els bancs no paguen, li vindran a reclamar amb el senyor Rajoy. I per tant, com que el senyor Rajoy no s'atrevirà a demanar-los als bancs, ens ho demanarà a nosaltres en forma de retallar la pensió. Ja. Yeah. Pensions, sous... Estudis, medicina, sanitat... Exacte. Però a mi no em preocupa. Quan pugen l'IVA? I va. No dic que quan el pugen. Ah, no ho sé. Deu estar a punt, pensi, no? Pensi que li diran que a tots els països europeus l'IVA és més alt que aquí. Sí, també tenen els sous més alts que nosaltres. I les taxes universitàries més baixes. Va. Oh, se siente. Quina casualitat. Oh, se siente. Sí, clar. Haver començat per aquí. Doncs bé, jo penso que... Bé, estic content fins i tot, perquè veig el senyor Rajoy, jo el veig amb aquesta empenta. Sí, sí, no, a mi t'està optimista. A mi no m'ha pressionat ningú. No, al contrari, pressionat jo. Jo he pressionat jo. Ja me'l veig, allò que diu, Àngela, ven acá. Sí, ven acá. I l'altre, grossin, Marianne, no. Ja, sí. Bé, avui, quan venia cap aquí, he vist un anunci que m'ha fet gràcia. Fins ara, els anuncis de les acadèmies d'idiomes eren aprenda anglès. Ara és aprenda alemany. Home. Dius, mira, uns que es preparen pel futur. Home, ja fa temps, això, eh? L'alemany és un idioma que costa. Però que Déu-n'hi-do, que es parla. Costen. No, de totes maneres, com a mínim anglès, vull dir, que és una de les coses que no domina encara el Rajoy. El Rajoy ha de fer una ensenyança com va fer l'Aznar en la seva època, anar a una acadèmia d'aquestes de tot a 100 i que li ensenyin quatre paraules, almenys, perquè és que queda molt lleig. Clar, el que passa que, clar, el senyor Aznar s'anava als Estats Units i deia Bush is my friend. Sí, però si el Bush parlava castellà. Bueno, però quedava molt bé el senyor Aznar dient Bush is my friend. Clar, el senyor Rajoy tindria que aprendre alemany. De dir, Merkel is my frau. Com a mínim. My frau, frau, frau, frau. Ja no li demanem que sigui com el Pujol. El Pujol és un políglota. Exacte. Però veus el Mas, per exemple, també parla anglès, tranquil·lament. Sí, bueno, un anglès allò, dius, apanyadet. Bueno, però com a mínim... Que hi ha vegades que l'entenc jo, dius, clar, dius, l'anglès tampoc no serà molt acadèmic. Bueno, però com a mínim et pots defendre. Jo l'altre dia vaig veure unes imatges del Rajoy amb la Merkel, que passava en revista amb unes tropes alemanes, i la Merkel li estava dient, posis aquí a la meva esquerra, i a l'altre se'l quedava mirant i titubejava i no sabia per on anava. Dius, home, amb una mica d'anglès, això ho hagués entès fàcilment. Diu que hi havia una anècdota que deien que el senyor Zapatero, una vegada que va anar a Anglaterra, a parlar amb aquests líders anglesos. Sí, sí, no amb la reina. Va arribar, si no, la reina ni la sota ni la Bastos, va arribar i el primer que va dir, que a més està captat, my English is bad. Està molt bé, està molt bé. És l'únic que va aprendre, diu, això és com el Bruce Springsteen quan ve, no? que pren hola Barcelona, doncs pues el mateix. Bueno, diu el mateix a Galícia també. Però sí, però bueno, a Galícia el diu hola Corunya, hola Corunya. Doncs va aprendre això, no? I llavors diu, jo ja he entrat posant les cartes sobre la taula. Diu, aquí queda clar. Que d'anglès no tinc ni punyetera fava. Vale. Llavors, a partir d'aquí parlem-ne. Bueno. Mai més ben dit, això. És aprendre's una frase, tan sols. Sí, exacte. Després t'hauria de dir, my Taylor is rich, i ja dius, mira, ja és el segon grau. Sí, ja està, sí. I whisky is good. Whisky is good. Clar, hi ha frases aquelles que les aprens tu. Sí. Això és com l'insult dels futbolistes, no? És com l'insult dels futbolistes. Qualsevol estranger, quan arriba amb un equip, el primer que s'aprèn és insultar. Això és clar. Perquè forma part de la feina. Clar, és part de la feina. Com forma part de la feina que el senyor Rajoy, amb el que està caient, se'n va anar a donar ànims a la selecció. Naturalment. I a veure el nou look del Sergio. El dia fa dies que el porta. Sí. A veure, és un president que diu, jo haig d'estar amb la Roja. Clar que sí. No veus que la Roja, mentre cobrin la prima, ja els hi està bé? Ja. Que s'importa tres nassos si estàs tu allà o està al príncip. Bueno, però queda maco. I els nervis del príncep que va passar i s'aixecava i la Letícia... Jo Mourinho també va estar allà. No, sí. Bueno, en fi, senyors, senyors, no sé per què... És l'Eurocopa, és el que porta. Sí, és l'Eurocopa. Estiguem contents que suposo que part d'aquests diners serviran per netejar i per aixugar el fitxatge del Cristiano Ronaldo a través de Bankia, i part d'aquests diners també serviran, com no, per poder pagar aquestes primes suculentes cases de la que la selecció espanyola arribi a guanyar un europeu, cosa que desitja el senyor Rajoy amb tota la seva ànima, i el senyor de Guindos. També, perquè quan més eufòria n'hi hagi pel futbol, menys pensem en aquests calerons. Exacte. I escolti, si tenim futbol, per què ens hem de preocupar? Que no arribem a final de mes, que no podem menjar, però això són menudències. I tenim tenis poder portar i tenim dos estrelles aquí al pit. Tenim tenis i tenim Fórmula 1, eh? Ui, tenim. Sí, això em recordo una cançó. Sí? Sí, no me'n recordo. Tenim no sé què, tenim no sé quantos, tenim... Sí, en fi, em recordo una cançó, ara no em faci dir quina, perquè... No. Ja sap que ja tinc el cervell una mica llimat. Doncs bé, els deia que estan vostès a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Martorell, que de moment no sé si estem rescatats o no, perquè jo suposo que rescaten els bancs, això ja rescata tot. Sí, això és una cadena, tot el país. No? El que passa és que... Bueno, ell diu que no ens ha rescatat el Rajoy, que ens han fet un préstec. Sí. El 3%. És com disfressar el llop. Exacte. És un préstec d'aquells que, si, per exemple, el banc li fa a vostè... El banc li posa a dormir un senyor a casa seva que controla a veure què fa, no? És que, de fet ens envien senyors de negre a vigilants, eh? Exacte. Sí. Per això ara el botín es vesteix de vermell, com veu el rei. Clar, clar. Perquè no el confonguin amb un senyor de negre. No el confonguin, exacte. En fi. Doncs bé, els diré que això és Ràdio Martorell, que no sabem si estem o no intervinguts, que a mi això de la intervenció també ens sona a operació. És a dir, van intervindre d'apendicitis. Per exemple. Però que t'intervinguin per donar-te diners... Busquen uns eufemismes que escolti, els hi donen els bancs, eh? Sí. I el banc els hi dona l'Estat. Ja els estan dient com... Vostè se'n recorda, ara que hi penso, que fa 4 anys el senyor Zapatero va dir que la banca espanyola la més sanejada del món mundial. Bueno, clar. Que quan feien aquestes proves d'esforç, que jo no sé si és que feien córrer tots els banquers com si fossin els serveis de futbol... Diu que sempre superaven. Em sembla que no. Home, la banca espanyola estava molt bé a nivell dels dirigents. Vull dir, tots estan forrats. Això sí. Llavors... I el més maco és ser accionista de banca. Quan les coses van bé, cobren grans dividends. Quan les coses van malament, també. També. Bueno, clar, com ha de ser. Exacte. Com ha de ser. I vostè, gran, què vol ser? Diu, jo aquí ara he vist uns cartells aquí a l'entrada, que estan aquí al centre cultural. Diu, de grans, què vol ser? Banquer. Clar, accionista, tant. No, accionista de banc, no, perquè banquer fins i tot has de treballar. Accionista de banc. No està malament, però per ser accionista de banc s'ha de ser especial. Tu tens especial, tu tens pedigrí i jeta i pots ser accionista de banc. Exacte. En fi. Bé, senyores i senyors, tornem-hi. Els estava dient que estàvem als 91.2 de la freqüència modulada, que això és Ràdio Martorell, i que cada dilluns estem aquí, fils i companyia, des de les 12 i algun minut fins a 2:15. Com sempre, hi ha una gent que està treballant, també no sé, és un dia d'aquells que dius, estem intervinguts, què ha passat? No, però la gent està treballant, mira, sí. El Jordi com treballa, mira tothom. Sí, dona la sensació que allò dius, estem intervinguts, dius, em fot. Sí, clar, però és que a nosaltres no ens toca, sap? Sí, l'únic que hi ha són notícies als mitjans. És com aquell que està vivint sota un pont, diu, el país se'n va la mà, diu, se'm fot. Sí. Diu que en trauran el pont, diu, sí, diu, va. Doncs mira, ja dormiré sota un cartró, tu. Què més dona? Bé, si trobo un plàstic, quan plou, que no mull, ja està, escolti. És allò, dius, un passotisme tremendo. Sí. Que, per cert, vaig estar parlant amb un... Va fer molta gràcia. El dissabte, fins i tot vostè, dissabte al matí vaig estar parlant jo amb un economista. I jo, fent aquesta pregunta, tu et sembla que ens intervindran? Diu, o ens intervenen avui o dissabte que ve? Dic, coi, què és això, que intervenen en caps de setmana? Diu, sí, perquè així la borsa no té temps de reaccionar. Clar. Diu, fa un dia cada dia la borsa comença a pujar, baixar, compra tal. D'aquesta manera, dilluns, com avui, diu, oh, estan intervinguts, ja. Sí, esclar. Però de totes maneres, la borsa ha començat molt alta avui. Sí. No sé com estarà ara, però... No ho sé, està allà la borsa, jo no tinc pela. No, jo tampoc, però... Fa gràcia això de que pugi la borsa i que baixin els mercats aquests de... Com es diuen? La prima de risc. La prima de risc. Puja la prima de risc, baixa la prima de risc. Sí. Deixi-ho estar. Doncs l'economista aquest em deia això, que aquestes coses sempre es fan en cap de setmana. Sí. Llavors, i diu, el problema està que durant temps han estat discutint, que diu, clar, Panya no Grècia. Diu, la pela que han donat Bankia, el rescat de Bankia, quasi és el rescat que van donar Grècia. Clar. M'entén? Per tant, només rescataran els bancs. Jo pensava, mira, doncs nosaltres donem les peles amb els bancs i es paguen els bancs. Ja està. Però no. Això no va així. La jugada no ha anat així. No la Merkel és llarga i és llesta. Sí, en fi. Sí, sí. Doncs bé, els deia que tenim un equip de gent treballant i hem dit que el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, està treballant, que és allò, se li fot si està intervingut o no. Els nostres col·laboradors també, el senyor Jaume Capdevila, ell va disfrutar de la Patum de Berga. Exacte. Que per això és berguedà. Mm-hmm. Que és berguedà, no? Els de Berga són bergadans. No, bergantins. No, bueno, bergantins, el que sona com si fossin un barco. Sí, un vaixell. No, un vaixell, bueno. El cap és de Berga. Exacte. I va estar allà la passió de Berga. La passió, la Patum. La Patum de Berga. Sí, ja deia, això no va bé. La Patum de Berga, que diu que la pólvora en droga. L'olor de pólvora diu que en droga. Tampoc no és tant, vull dir, és un moment, després ja desapareix. Bé, bueno, és igual. Sí. Després tindrem el nostre ínclit professor Braut, que ens il·luminarà avui, aquesta setmana, amb una qüestió, que són els anus horribilis. Ja sap vostè que amb l'intervenció d'Espanya ara tindrem un anus horribilis. Anus d'any, eh? D'any, sí. Anus, que no hi hagi confusió. No hi haurà confusió. El que passa que... Sí, que és un any com un cul. Exacte, sí, que sempre acabes baixant els pantalons els mateixos. Exacte. És una qüestió d'aquelles. Doncs el professor Prout ens parlarà de anus horribilis. Mm. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà... O no. Bé, cada setmana es compromet, després se'ns adorm. És que és... si està, ens parlarà d'unes cançons d'aquelles seves... Després tindrem el nostre gran rutí de la comunicació, que ens fa la crítica en companyia, es mateix en companyia. Avui ens pentinarà perquè el grup no li va enviar els talls. Buf. Sí, és que quan m'ho va dir el grup vaig pensar, bueno... Lo de la intervenció ha sigut catastròfic per nosaltres. Ara haurem d'intervindre el grup. Sí, exacte. Bueno, ja tenim aquí una planxa, ho farem saltar des d'aquí aquest edifici. Mm. I que voli. I això ens dona peu... Ara ho he lligat bé. Ara ho he lligat bé. Ara he lligat bé, sí, he fixat. Això ens dona peu per parlar amb el guionista de El arte de volar, que és una de les novel·les gràfiques que ha sigut un boom, que vaja, va sortir el 2010 i s'estan fent reedicions, s'han fet en diversos formats, en gran, diferents en petit, idiomes. Diferents idiomes. Doncs el guionista és l'Antoni Altarriba, que és arquitecte, és escriptor, és guionista còmic, és moltes coses. Mm-hmm. Doncs parlem amb ell i que ens parli d'aquest arte de volar, que és una mica... no autobiogràfica, però és la biografia del seu pare. Sí. Llavors, tot això estarà, com sempre, coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorí. Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent, però que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Irra Casens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. I a pesar de que avui aquí tenim ennuvolat, és un plaer, com sempre, saludar el senyor Jaume Cat de Vilacap i dir-li allò de bon dia, bon sol i sobretot bona Patum, perquè cap de setmana ha sigut la Patum i segur que l'home ha ballat en suma pólvora, etc. Mm-hmm. Bon dia. Bon dia i bon sol. Bon dia. Bé, aquí parlant de la Patum aquesta. Per cert... Sí, home, una miqueta de soroll i pólvora hi ha hagut, una miqueta, sí. Traguem-te un dubte, perquè jo he dit abans que, clar, vostè era de Berga per evitar dir que vostè era, no ho sé, berguedà, bergantí, com són els de Berga? Home, nosaltres som bergadans. Bergadans. Una miqueta bergans, a vegades, i una miqueta de la brega, però bergadans. Bergadans, que vol dir ciutadans de Berga. Exacte. Ciutadans de Berga. Que ha quedat, eh? Per sort, una Berga bastant interessant, no? Més o menys. Sí, això ho diu el Nacho Vidal. No. Sí, és Berguedà d'honor, Berguedà d'honor. Sí, és Berguedà d'honor, amb tots els seus atributs. Per això. Avui estem fins, eh? Avui... Sí, Déu-n'hi-do. La intervenció ens ha afectat, senyor Cap, ens ha afectat. En fi. Bé, de què ens parlem avui? Home, avui podria comentar un parell de coses, és a dir, per començar amb esmentar l'edició de L'art de volar, que és aquest còmic del Quim i de l'Antoni Altarriba. És que ara aquí un moment parlem amb l'Antoni Altarriba precisament d'això. Ah, sí? Sí, senyor. Sí. Fixi's vostè aquí, com estem, això, de radiants i el dia. Sí, sí, això és una coincidència perversa, perquè jo pensava que és una fita bastant interessant el fet, doncs, que s'edita en català, a l'Art de volar, que és una de les obres, jo penso, més interessants de les que s'han fet en còmic en els últims temps en aquest país. I, home, era una s'ha editat en francès, s'ha editat en alemany, s'ha editat en italià, s'ha editat als Estats Units, s'ha editat a tot arreu, i, home, aquí no som capaços d'editar en català, i ara doncs, sortirà l'edició catalana de l'Art de volar, que l'edita, curiosament, doncs, és a dir, a l'Art de volar el van fer edicions de Ponent, que, sí, que són editors que ha dit en català i en castellà, però l'edició catalana la farà Editores de Tereu, que és l'antiga Galenat. El Galenat espanyol. Joan Navarro, exacte. Que ja no és Galenat, que ja no és Galenat. Bueno, ara sí, és això dels TVOs, no sé com es diu, no sé què dels TVOs. Editora de TVOs. Editora de TVOs. També s'hi han escalfat, buscant el nom. Bé, suposo que també n'hi han buscat. Editora de TVOs també cola com si fos català, sí, no? I, sí, sí. I han fet diverses coses en català, és a dir, sobretot el catàleg de l'ex Galenat es basa en el manga, és a dir, que ells, sobretot és aquests còmics de Naruto i tot això, que no, que funciona molt bé. Però també doncs, han fet doncs, diverses coses, entre ells doncs, van fer la primera edició de l'àlbum de l'Aleix Saló, van fer cosetes així. També han reeditat el del Jat de Nosaltres els Catalans. Per exemple, Nosaltres els Catalans, sí, sí, sí. És a dir, que tenen aquesta sensibilitat, diguéssim, vers la llengua i la cultura catalana, i ara doncs editen l'Art de volar, que jo penso que és una obra molt interessant, i és una llàstima que no s'edités conjuntament doncs, d'entrada l'edició catalana i castellana, però clar, evidentment això és una quimera. Pensar que una obra, abans de saber que serà un èxit editorial, editar-ho d'aquesta manera, no? Els editors normalment es curen amb salut en el sentit de fan primer... La versió en castellà, perquè diu, sempre la podem vendre a Sud-amèrica. Exacte. Net, allò ajustat i que comença a funcionar, doncs llavors, bueno, venim de tants com puguem i després ja ho sentirem a dir, no? Hi ha molta gent que es compraria l'edició catalana i que ja deu tenir, no només l'edició castellana, sinó també dues edicions, perquè l'Art de volar, a més, primer es va editar en una versió, diguéssim, més petiteta, és a dir, no és de butxaca, però sí que és un llibre petit. Sí, és el que jo tinc, perquè com que sóc pobre, és el que jo tinc. El gros ja és molt maco, però molt car, que vol que li digui. Sí, sí, sí. Però l'edició primera va ser l'edició gran, l'edició petita. És a dir, que el Quim, jo havia parlat amb ell, i em diu, jo vaig dibuixar unes pàgines així de gran, i no sé què. Estaven fent una edició que m'han reduït tot molt petit, no? Yeah. Sí, sí. I després, quan la cosa va començar a funcionar, li van donar els premis, i va desvenir, i tot plegat em van fer l'edició més gran, que fa més goig, evidentment és més cara també, no? Només faltaria això. Sí, sí, clar. La pela és la pela. Clar, però quan ja et trobes que ja t'has comprat la petita i dius que és la barateta, sí, dius, ara no gasteu els diners per lo mateix, però més gros. Home, ara que ja... Ara que has menjat... Sí, és a dir, jo estic segur que hi ha gent que va quedar la petita i llavors va dir, bueno, si hi ha una bona edició, doncs ens quedarem l'edició gran, també. Com que som de la seva, ara comprarem en català. En català, no? És a dir que... Ara que els bancs han rebut calés, em pots demanar un préstec i llavors heu comprat-la. Vostè... No, és que ara... Clar, ara és el moment. Sí, és que veig el senyor Soler i després de tants anys de conèixer-lo, encara va amb el lliri la mà. Pensar que els bancs li donen un crèdit. Sí, home, sí, a vostè sí. Vostè no sap que un banc serveix per esperar segur que et donin un crèdit? No, això és un banc de seure. Ja, és que els altres, però ja fa temps que no hi entro. Els altres fa temps que no hi entro. Doncs bé, senyor Cap, hauria de dir això, que això no estava preparat, que ha sigut una casualitat i perquè la gent vegi que nosaltres estem al peu del canó. No, és veritat. Sí, perquè jo tenia dues coses, és a dir, tenia aquesta cosa, que jo em sembla que és una novetat interessant, l'edició catalana de l'Àrbola, i després la presentació d'un altre llibre de tires còmiques que es fa aquest dijous a les 7 del vespre a la Biblioteca Can Fabra, que és la presentació d'un llibre, una obra molt més modesta, però també és interessant perquè és un dels nous valors dels ninots catalans, que és el Franxo, que presenta el llibre de la tira dels caragols. És un projecte que va fer a través de Verkami, també es va parlar aquí, ell va finançar l'edició també catalana i castellana del seu llibret sobre aquests personatges que són caragols, i doncs ha recopilat aquestes tires de caragols, i la presentació doncs farà a Barcelona aquest dijous, i també és una cosa doncs, que vostè comentar, no? Sí, també, no. Si em permet, jo li afegiria que en aquest llibre també hi ha originals, de, per exemple, seus i d'altre... O sigui, seus en refereixo de vostè, senyor Cap, i d'altres dibuixants. Sí. Que, sí, a dir, va, traiem una cosa de caragols, La canalla, això ho fan molt, això és una cosa que es fa molt amb els blogs, és a dir, la gent que ha fet llibres, que s'han autoritzat llibres i que ven del món d'aquest dels blogs, fan una cosa que es diu art fan, no? Que s'autoconviden, diguem, els autors que fan coses semblants, primer ho feien els blogs i ara ho fan en els llibres, i cadascú d'aquests que ha fet un llibre ha passat amb, doncs, amb els Rundheimer Rock, amb altres d'aquests que han publicat bàsicament la seva obra, doncs, en blog, i després han fet un llibre, el que fan és demanar a altres dibuixants i a altra gent que els facin dibuixos i també ho publiquen en el llibre. I és una tradició relativament nova, però bastant estesa en tota aquesta gent, doncs, jove, que està fent llibres, els seus primers llibres, i que conviden amics, parents coneguts i saludats a vegades a interpretar o reinterpretar la seva obra. Llavors, és veritat, doncs, que hi ha caragols dibuixats per altres dibuixants del Moravi, alguns més coneguts, altres menys, alguns amics i altres només saludats, i que complementen o acaben de donar una visió, acompanyen, diguéssim, l'obra d'en Sancho, que no deixa de ser interessant i divertida. És a dir, en Sancho és un xicot molt jove, amb molt d'empenta i molta trempera, i la seva obra, doncs, és divertida. Ha començat, gràcies a la guspira que té, ha començat a publicar, sobretot guions, no? Perquè ell fa els guions i ho dibuixa un altre, doncs el Jueves i Matas a Matavarisses, el Sancho també col·labora amb el Mat Negre, etc. Vull dir que està bé, doncs, que la gent jove faci aquestes coses en un món tan difícil, perquè ho és, com és aquest, no? És a dir, que costa molt de fer llibres, costa molt de publicar, costa molt de... Doncs que aquesta gent jove, doncs, vagi fent forat aquí és una cosa ben interessant, també, sí. Sí, quan vam estar parlant amb ell ens va explicar tot el sistema aquest del micromecenatge, va ser com molt interessant, no? De dir, bueno, com que els editorials no confien en mi o no estan per la labor, m'ho faig jo. Exacte. Això està molt bé. I està molt bé, perquè també és veritat que arribes directament al públic que t'interessa, aconsegueixes els diners que tu creus necessaris i, a més, sense intermediaris, no? És a dir, no és allò de que al final l'autor percep el 10%, però hi ha tota una indústria que s'està aprofitant de l'autor i a vegades ni cobra, no? Sí. És una relació directa entre l'autor i el consumidor de l'obra d'aquest autor. Això requereix molta més feina per part de l'autor, molta més implicació, però també no deixa de ser interessant, és a dir, és un moviment que haurem d'estar atents de cara al futur, perquè penso que serà la manera en la qual veurà la llum molts projectes molt interessants. Estic segur que hi haurà projectes que molts editors han dit que no, es finançaran a través d'aquesta mena de micromecenatge, i després resultaran èxits editorials i coses molt interessants a nivell estètic. I els senyors editors s'estiran els cabells llavors, no? No es tiraran els cabells, s'hi tiraran a sobre i tiraran els drets de la solució i mirar si t'hi ha vist, però no hi ha. Exacte. El que passa que dius, això va bé també perquè és una manera, tu deies, més feina per l'autor, però és una manera de controlar totalment el producte. Sí, això sí. Dius... que a vegades, és a dir, està bé que l'autor controli el resultat, però també és veritat que en quant a edició és necessària sempre que les coses es facin en mans de professionals, per tant, doncs, que hi hagi una revisió lingüística acurada, que hi hagi una maquetació de l'obra que sigui acurada, que hi hagi un treball, doncs, de cobertes i això que sigui professional, però moltes vegades el fet de ser dibuixant, escolta, tu que ets dibuixant, fes un cartell, que jo no soc cartellista, un cartell, no s'ha de fer un dibuix i ficar les lletres, que sí, però té el seu què, fer una maquetació d'un llibre, sí, jo dibuixo, però fer la maqueta sí, té el seu una altra cosa, sí. Exacte, i a vegades se t'escapa algun accent cap aquí o alguna lletra que no és, això ho ha de revisar. Per tant, la indústria editorial, no com a indústria de fer diners, sinó com a indústria per vetllar per la qualitat del producte, això és interessant, i és interessant, doncs, que malgrat els autors tinguin el control total de la seva obra, que no oblidin el fet de que el producte s'ha de vetllar al màxim, no? Que s'ha de tenir molta cura perquè... Surti encara i ulls al carrer. Exacte. Jo he vist també autoedicions que fan pena, no? Allò que dius, ostres, està. Em fa una fotografia mal marcatat, pàgines que la lletra es talla, que... i és, bueno, un autor que ho fa amb tota la bona voluntat del món, que això mai no ho qüestionarem, però que no ho fa amb criteris d'absoluta professionalitat pel que fa a l'edició. Senyor Cap, són dos quarts, com sempre ho hem de deixar aquí. Hem parlat d'això, jo també li volia comentar que m'ha arribat rumors de que el senyor Alfons López ha fet una exposició a Lleida. No sé si se'ns ha volgut tot això. En parlarem, l'està preparant. És inclosa dins dels actes de Caricart, que és aquesta mostra doncs, en la qual també s'incluïa l'exposició del Cucut, on a la, després del setembre també hi haurà una mostra sobre la Núria Pompeia, una altra sobre la família Ulisses, on es podrà tornar a veure l'exposició Escolta Espanya, que ja vam parlar-ne perquè es va fer doncs, l'any passat al Col·legi de Periodistes, doncs hi ha aquesta exposició, diguéssim, recopilatòria de l'Alfons López, que serà Lleida, però en parlarem la setmana que ve o l'altre, en tant aquí. Molt bé. Senyor Cap, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau. Gràcies, igualment. Adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM. L'actualitat esportiva escola el teu dial. Tots els dilluns, dimecres i divendres, a les 7 de la tarda, Lluís Tomàs presenta el Ràdio Esport. Resultats, prèvies, opinions, fitxatges, les veus dels protagonistes, esport base i comarcal, les penyes, el Ràdio Esport de Ràdio Martorell. Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 de la tarda. Sunshine, been drowned in the pouring rain. Had too many lovers and not enough love. I've been tried and convicted things I'm not guilty of. I was locked in a prison till you came and set me free. So how can you say you're no Són les 12:33 i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I fa una estona, ja han sentit vostès, fa una estona, res, minutets, que parlàvem amb el senyor Cap i el senyor Cap ens parlava de la novetat aquesta que sortiria editada per Editores de TVOs, que és l'Arte de Volar, l'Art de Volar, en català. Que és una edició feta en català. I nosaltres hem dit Casualitats de la Vida, precisament avui teníem programat parlar amb el creador literari, amb el senyor guionista, que moltes vegades passava desapercebut abans i que ara, per sort, ja consta com a coautor d'una obra. I el guionista és el senyor Antonio Altarriba, que és un senyor que és arquitecte, és escriptor i a més es dedica a fer guions de còmic i ho fa bé. I a més de que ho fa bé, ho fa amb l'orgull de dir sí, soc guionista de còmic, cosa que no passa, no perquè passa molta sempre. Gent fa el pas a l'inrevés, passa de ser guionista de còmic i llavors et diuen ja soc escriptor. Exacte. El senyor Altarriba és escriptor i guionista de còmic. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Veo que tú llevas la cabeza bien alta, esto de ser guionista. Sí, la verdad es que a mí me parece que es un privilegio poco conocido, yo creo, porque me parece que el público en general, no sé si se hace una idea de en qué consiste el trabajo del guionista, pero esto de inventar historias en imágenes y que luego las confrontes con un buen dibujante y que las devuelvas reinterpretadas, suele estar lleno de sorpresas y es siempre fuente de aprendizaje. Y bueno, yo creo que es un medio que se adapta bastante a mi manera de pensar. Yo pienso y invento mucho las historias a partir de, de, imágenes, ¿no? Y me encuentro realmente a gusto en este medio al que considero muy muy rico expresivamente. ¿Cuál es la relación de trabajo que tenéis entre tú como guionista y dibujante? ¿Tú le pasas el guión y te olvidas de la historia o compartís ideas o el dibujante te comenta, pues mira, esto lo veo así, Antonio, o cuando tú ves el dibujo y dices, oye, pues mira, no sé, en este caso, por ejemplo, de Kim, Kim, esto me lo tendrías que cambiar por aquí. ¿Cuál es este tipo de trabajo? Bueno, depende. Cada dibujante, y eso también forma parte del lado positivo de la del guionista, cada dibujante requiere una forma de trabajo diferente, pues por estilo, por carácter, ¿no? Yo en un principio, claro está, primero, antes es algo que no sé si forma parte de nuestro trabajo, pero lo tenemos que hacer. El guionista yo creo que primero tiene que seducir al dibujante, proponiéndole de entrada un proyecto que se adapte a sus intereses, en el que pues sus características gráficas pues puedan encontrar una, puedan expresarse bien, ¿no? Y una vez que ya le has hablado de la historia, de esas características, de los posibles tratamientos gráficos que se le podían dar a la historia, pues yo creo que ya está el dibujante en condiciones de empezar a recibir las primeras páginas del guión ya confeccionado. Yo normalmente trabajo bastante los guiones, es decir, que detallo con precisión, viñeta por viñeta, pues las características de cada uno de los elementos, desde los personajes hasta el decorado. Pero claro, lo bonito de este trabajo es que es un proceso, ¿no? Y en ese proceso pues tiene que haber, lógicamente, pues intercambio desde los primeros bocetos de los personajes que puede hacer el propio King, por ejemplo. Nosotros, en el caso del arte de volar, tuvimos un periodo pues como de un mes o de mes y medio, que yo creo que fue bastante decisivo, que fue el periodo en el que King estuvo haciendo pruebas de estilo, me mandaba. Tuvimos un par de reuniones en Barcelona, en el que él me mostraba a mí, y luego ya en reuniones posteriores también a Paco Camaras, al editor, pues posibles estilos en los que abordar la historia. Primero era una historia mucho más, digamos, estilo Milton Caniff, mucho más de mancha de negro, ¿no? Como más de, sí, más de pincel de tinta, ¿no? Y luego al final acabamos decantándonos ambos pues por este estilo, que es un poco más de línea clara con aguadas de grises, y que nos pareció más adecuado para la historia, ¿no? Y luego a lo largo del proceso pues van surgiendo pues un montón de intercambios, de observaciones, de intervenciones de uno en el terreno del otro, y es allí donde se entreteje, yo creo, la buena madeja de un buen cómic, ¿no? Sí. Cuando me estabas explicando esto, a uno le viene a la mente decir, hay muchos guionistas, por ejemplo, de cine, que dicen, he hecho este personaje y estoy pensando en tal actor. Tú, por lo que entiendo, estabas haciendo El arte de volar y dices, ¿pensaste ya en Kim? O sea, cuando estás desarrollando el guión, tú tienes imágenes en la cabeza, y estas imágenes son dibujos de Kim ya. No. En el caso, este es un álbum muy muy especial, y yo no supe que este guión lo iba a dibujar King hasta, bueno, ya lo tenía escrito más de la mitad, cuando por fin se lo propuse a King. Este era un proyecto que es un tanto atípico, porque surge sin un destinatario concreto. Tengo en mi cabeza imágenes, pero no se precisan con unos rasgos concretos de dibujante, porque hay una urgencia en este caso que se impone, y es, pues bueno, yo quiero sacar eso adelante, quiero sacarlo de mí, quiero contar esa historia que me resulta tan dolorosa, de la vida y posterior suicidio de mi padre. y de hecho, pues este, a diferencia de otros guiones, es un guión que surge sin tener en mente esas ese estilo o ese dibujo de un autor concreto. En cuanto King se perfila y en cuanto aparece ese King que es el que va a dibujar el arte de volar, muy distinto al de distinto Martínez, o sea, es lo que te iba a decir, que no tiene nada que ver con el King que hemos visto, ni incluso cuando ilustraba para revistas de rock, ni haciendo el Martínez de Facha, ni es un King diferente. Es un King diferente, pero yo de alguna manera ya intuía en él, porque sí que había visto otras historias suyas. En concreto, le había estado, me había sorprendido mucho verle dibujar en un cómic en vivo que realizó aquí en Vitoria, en un salón del cómic que organizamos. Y fue allí donde se me alumbró la bombilla, ¿no? Como en los tebeos, ¿no? yo estaba en a medio de escribir este guión, y digo, joder, pues este es el hombre que tiene que hacerlo, porque vi que ahí sí que había ese estilo, al mismo tiempo, yo creo que realista, pero con un toque caricatural que convenía a un relato que yo ya veía que era al mismo tiempo, pues, histórico, realista, pero que no y dejaba duro, de tener y algo duro, de si me permites, Antonio, es muy duro. ¿Eh? Y si me permites decirte, aparte que es realista, es un relato muy duro. Muy duro, muy duro. Y por eso yo creo que ese lado que tiene de un punto caricatural que a veces le hace rozar el esperpento y hace que, bueno, pues después te permite pasar de momentos de gran dureza, de extrema tragedia, a momentos, pues, un poco más humoristas, ¿no? Porque en las circunstancias tan duras por las que atraviesan los personajes, pues también les quedan algunos resquicios, pues para el humor, para el amor, para un mínimo de evasión con el que combatir o paliar la tragedia, ¿no? En el arte de volar, yo recuerdo que en vez de hacer un flashback, lo que hace es decir, ahora yo soy mi padre. Y ponerte, sí, en el lugar de tu padre. Entonces, sí, esto, ¿qué lo hiciste? ¿Como homenaje a tu padre o lo hiciste para estar en paz contigo mismo? Bueno, pues mira, eso fue una casi, yo creo, no sé dónde es, cuál es la verdadera causa, porque cuando trabajas desde motivaciones tan emocionales, pues a veces te resulta difícil definir de dónde te viene el impulso, ¿no? Pero lo que era evidente es que yo empecé en varias ocasiones a contar la historia en tercera persona, hablando de mi padre como Antonio, como mi padre, como él, y no me encontraba, veía que como que el relato no fluía, ¿eh? Empecé primero de una manera cronológica, presentando a mi padre niño y yo hablando de él como si fuera, bueno, pues un narrador externo, sí, a la acción, y yo mismo me sentía incómodo, me sentía lejano, y se me ocurrió esto de que para poder contar la historia realmente traicionando lo menos posible y recuperando realmente la memoria de mi padre, pues tenía que contarlo en primera persona y convertirme en él, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a partir del momento en que se me ocurre este recurso, la historia ya empieza a surgir fluida, clara, la voz de mi padre empieza a hablar en mí con mis palabras, seguramente, y otorga una perspectiva a los hechos con la que yo me encuentro a gusto. El arte de volar, que decíamos se reedita ahora en catalán, que desde el 2010 está siendo un éxito como novela gráfica, que sí. Se hizo una versión pequeñita, luego se hizo una versión grande, que Kim protestaba, como nos decía Kat, porque sí. Dice, yo he hecho unas páginas grandes, me las han hecho pequeñas. Se han hecho muchas versiones, se han hecho en varios idiomas, y ahora por fin aquí se hará en catalán. Supongo que estarás contento. Sí, estoy muy contento, porque, bueno, estoy muy contento de que el libro haya tenido esta difusión, pero el hecho de que salga en catalán me parece importante. Es una parte, aunque sea pequeña, de la historia, transcurre en Barcelona. En el periodo en el que mi padre vivió, las referencias catalanas fueron muy importantes, no solamente durante la Segunda República y la Guerra Civil, sino en los momentos posteriores, ¿no? Y en ese sentido me parece que bueno, que el hecho de que esté en catalán también este libro, pues es importante. Antonio, de arriba. Espera, perdona. ¿Ves el libro este, el guión este, trasladado al cine? Bueno, pues tenemos un proyecto que no sé, para hacer cine de animación, precisamente. Ah. Y además, en principio... Sería un poco, un poco como lo que se ha hecho con Arrugas. Así es, así uh-huh. es. Con una productora catalana, además, que bueno, pues lo haría en coproducción con otra francesa. Pero bueno, estamos en este momento a ver si comenzamos, si no comenzamos. No es el mejor momento seguramente para encontrar dinero para hacer, aunque esto, pues no sé, es una producción que requiere quizá más cuidado y tiempo que una inversión enorme de dinero. Pero este es un proyecto que sí que me gustaría llevar a cabo, sobre todo en la medida en la que nos garantiza, tanto a Kim como a mí, una cierta fidelidad tanto a la historia como al tipo de dibujos de partida. Y puede que esto, con todas las dudas que flotan ahora sobre los distintos proyectos, se lleve a cabo en un futuro no muy lejano, sí. Pues deseamos toda suerte del mundo y que este proyecto pueda ver la luz. Y recordar el arte de volar, que fue concebido como novela gráfica, quizá comprar la novela gráfica y leerlo como novela gráfica, y ahora se podrá leer incluso en catalán. Antonio Altarriba, el guionista, muchas gracias por este ratito en Radio Martorell. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenos días. Adiós. Buenos días. I ara tenim aquells moments en què el nostre ínclit professor Josep Braut ens il·luminarà amb la seva sapiència, com sempre dic, i ens parlarà dels anus horribilis. Que anus, ens referim que no vol dir, com deia el senyor Soler, ha utilitzat molt bé al principi, no vol dir cul, sinó vol dir any. Exacte. Bon dia, professor. Bon dia. Hola, molt bon dia i gràcies per aquest apunt que demostra que nosaltres practiquem un entreteniment amable, un humor intel·ligent i que no caiem en la cosa fàcil barruera. Gràcies per l'aclariment, senyor. Exacte. Molt bé. Exacte. Molt bé. Pues doncs ja pot començar amb els anus. Ja comencem. Suposo que vostès ja hauran comentat, doncs, això, que el rescat és la notícia de la setmana i probablement sí. El mes i de l'any, l'anus horribilis de l'economia espanyola. Anteriorment s'ha parlat també de l'anus horribilis de la monarquia espanyola, i jo he fet una petita investigació sobre altres persones i situacions fenòmens que han tingut un anus horribilis, i el primer que m'he trobat és una sorpresa. No només hi ha anus horribilis, he trobat lustrum horribilis, dècada horribilis i seculum horribilis. Caramba. Seculum, què vol dir? Que dura per sempre? Segles, no? Un seculum ve de segle, i me n'he trobat, per exemple, he estat buscant aquí, per exemple, una institució coneguda a tots, que és el cas de l'Església Catòlica, he trobat el seu pitjor segle. Si ja en tindrà un mal final de segle, quan va arribar la cosa del mil·lenarisme de l'any 1000, ja van anar malament, de mal enviaix, però el pitjor va ser que sobrevisquessin, que no arribés a la fi del món, perquè he trobat que, diguem, el segle XI, si tot ha acabat el 1100, desastrós. Mm-hmm. Desastrós, m'he trobat, per exemple, fins a tres papes simultàniament, m'he trobat tota mena de sismes. Sí, tres papes alhora. Sí. Exacte, si quan hi ha dos papes es diu que només el paper del l'antipapa, això depèn de quin acaba guanyant. En aquest cas ja seria el papa, l'antipapa i l'antiantipapa. Tremendo. El que és pitjor és que a sobre es van santificar entre ells, no? I se comunicaven, després se'ls posteriors santificava, el reivindicava, el tornava a excomunicar. Un catxondet. M'he trobat alguns casos escabrosos, com Benet IX, que el van nomenar papa als 14 anys. El van nomenar papa per primer cop. Després de ser cessat, i després de tornar a ser nomenat, i després de tornar a ser cessat, vull dir, fins a tres vegades, mentre no era papa, l'home doncs, es va casar i no casava, tenia diversos fills. Hem trobat un cas tremendo d'aquest i d'altres papes, com per exemple un que va dir, avui agafeu el primer persona que entra a la ciutat de Roma i mateu-lo. Déu-n'hi-do. No, el pitjor és que a sobre van encertar que era un tio que venia a confessar que havia comès un crim, no? Jo, com a dada, per tancar la qüestió de segles horribles, només dic que en tot aquest segle només hi ha un papa que no hagi tingut cap problema. És el papa Damas II. Damas o Damasc? Damaso. Ah, de Damaso. Exacte, va durar 23 dies, és l'únic que no va tindre problema. Tots els altres, només dir-li que aquí n'he trobat un que, per exemple, es va trobar una energia tremenda. El Damas aquest seria un cas com el Joan Pau I, no? Exacte, un Columbi Lapsus, que diria, que va tindre una malària, aquest no va assassinar, inexplicablement no va ser assassinat, sinó que va morir de mort natural en només 23 dies. Però vaja, sí. Diu, ara que m'he tocat la loteria... Sí, ara que tinc el xollo... Ara m'he tocat la loteria, en fi... Ara que tinc la vida de rosa, doncs... Sí. Nefast. Només dic que un dels papes va patir un atac de feridura arran de la secta dels atamistes. La secta dels atamistes era una heretgia que deia que havíem de tornar a l'època d'Adam, a la pobresa del paraís original, i que s'havia d'anar despullat. Bueno, aquest papa, bé, està bé, no? El papa li va agafar un quan ho va veure, i els va combatre i tal, i sí. Això és que ell tenia vergonya a si mateix, de veure's a si mateix nu, i és el que no s'ha de fer. Jo he de dir ara que no conec que ningú hagi arribat al càrrec de Sant Pare en plena forma física i sent allò un Adonis, de dir ara. Continuem. Sobre dècades horribles, n'he trobat moltes, evidentment, però jo si en destacaré alguna sèrie del futbol italià, que va ser en els anys 20, i més que futbol va ser l'època del nom del calcio. És quan la Itàlia feixista van decidir que no es podien tindre noms anglesos, llavors es van començar a canviar els noms dels clubs. De fet, el nom de futbol era massa anglès, s'havia de dir calcio. M'he anat trobant... Bueno, aquí també ho van fer, el senyor Franco també ho va fer, que va dir Balompié, Sí, però em sembla que a part del Betis la cosa no va prosperar. A part del Real Betis Balompié, no sona cap club amb una mica de cara i ulls que s'anomeni Balompié. Vaja, diria jo, en el cas que el Betis tingui cara i ulls, que això també ja és... Això seria una altra cosa, sí. Digui. Doncs res, m'he trobat coses escandaloses, com per exemple clubs que estaven fusionant. Per exemple, el Ligúria, es va funcionar el Sant Piedrese, que es va fusionar amb l'Andrea Lòria, que es va fusionar el Sant Piedarnese, amb un que es feia dir el Dominante, amb el FSB Ligúria, amb el Cornillanense. Escolti, això què és? Això sempre de fusions bancàries o de clubs de futbol? Però vostè fixi's la idea. Es van fusionant tots els clubs i llavors només queda un sol club. Per tant, sempre guanya la Lliga. Em sap greu donar-li la contrària, però és que una de les coses que va haver de fer el règim feixista va ser ampliar el nombre d'equips que havien a la primera divisió, perquè encara quedaven a l'últim lloc. Per cert, abans d'anar-se fusionant, és el que avui anomenem la Sampdoria. Ja. Yeah. O sigui, es va fusionant, va acabar sent la Sampdoria. Però he trobat, per exemple, aquí, com l'any 27, ostres, no, que havia de baixar a segona perquè havia quedat al desert. És igual, van ampliar la Lliga a 11 equips. Va. Ja no baixa. Bé, això també va fer-ho aquí amb el Celta i el Sevilla, en un moment determinat. Exacte, o sigui, correcte. El famós any de la Lliga de 22 equips. I també hi havia apostes? No, també hi havia apostes en aquella època? No, estaven prohibides, però és que el millor d'aquesta època, i ja és per acabar amb la dècada horribilis, és que els insurgents, sobretot els anarquistes, consideren que el futbol era l'opi del poble, mm-hmm. probablement tenien raó, no?, que es donava molt a l'esport, una cosa massa, en la qual van decidir sabotejar-lo. Llavors, he trobat cròniques d'aquella època de com eren els terribles atemptats que feien els anarquistes i altres insurgents contra el calcio, contra el futbol. M'he trobat, per exemple, gent que saltava al camp armat amb un ganivet i apunyalava la pilota. Havien de suspendre partit perquè havien apunyalat a totes les pilotes i deien, no, deixeu, heu de pensar i no alinear-vos. O sigui, que els àrbitres els interessava més que hi haguessin anarquistes que no pas els aficionats, perquè l'anarquista apunyalava la pilota, no? I l'aficionat apunyalava l'àrbitre. Exacte. S'han trobat casos també de gent que va serrar els marcadors. En aquella època els marcadors eren de fusta, era una pissarra aguantada amb fusta, amb la qual havia desaparegut. Ens hem trobat també casos de nudisme, de gent que saltava despullada al camp, encara que el millor ens el trobem en 1927 a un estadi de Milà en el qual un aficionat va sortir, es va despullar i va defecar enmig de la gespa. El partit es va suspendre, es va dir, sí, un escàndol terrible i tal. No, és que li van aplicar la llei antiterrorista, l'home. Déu meu. És una decadona. Llavors, tanquem ja la dècada tràgica, si en comptes la dècada prodigiosa del futbol, i entrem en altres anys horribles, sobretot en matèries d'economia del que són les inversions. Una tirant cap enrere, a veure, les pitjors èpoques de cada inversió, no? El moment en què et fons cada cosa. Ens trobem l'any 2000, el període 2000-2001, que es va ser l'enfonsament de les .com, de la bombolla tecnològica. Evidentment, doncs, va patar terra, va patar Alta Vista, Licos, etcètera, però és que m'he arribat a trobar algunes que, per exemple, es dedicaven a vendre cotxes de segona mà per internet. Era una que s'havien pagaven centenars de dòlars per aquesta, una altra que venien obres d'art, dic, qui compra obres d'art per internet? Bones tremendos. Sí. He trobat un altre que t'oferien serveis de correu electrònic de pagament, dic, però si són gratuïts. És una cosa terrible, que la gent pagava morterades. De totes maneres, vaig tirar enrere en el temps, entre que l'any 91 el que va patar va ser el mercat de les obres d'art. Va caure un 41% al preu de les obres d'art. Mm-hmm. Però és que a l'any 96 també va caure el mercat del coure. Però és que un encara més bèstia, el 1980 es va enfonsar el mercat de la plata. En un sol dia, el dijous de plata, va caure a la meitat el preu de la plata. Però vostè s'ha fixat que diu va patar el mercat del coure i ara torna a estar en balsa el mercat del coure. I tant. Dóna-li temps que tot el que puja baixa i mai millor. Sí, no, això exacte. També ho diu el Nacho Vidal, sí. Exacte, això se li passa, però s'ha retirat la mare, està fent de guionista i director. Sí, no, la qüestió, 1931 he trobat que és el moment més baix del preu del petroli, la gent no s'asfaltaven carreteres, no passava res. El 1926 va patar una bombolla immobiliària a Florida, però estem parlant de literalment ciutats fantasma de luxe. He trobat un cas encara més bèstia, que va ser el 1893, que va patar la bombolla ferroviària. Vull dir, ara parlem molt de l'AVE, l'any 2012, però estem parlant de que literalment van patar totes les empreses, llavors que és el que es venien a saldo els vagons. O sigui, la gent vivia en vagons perquè era més barat comprar-se un vagó que fer-se una casa. Exacte. Després, els fabricants de travesses de fusta, aquests com a mínim ho van poder reciclar com a llenya. Uh-huh. Va ser una època de l'explosió també artística del ferro, perquè el ferro va passar a estar tirat de preu, tot el que feia servir els ferros per les vies, però tremendo, vull dir, cases fetes també amb travesses de ferro i coses d'aquestes, tremendo, sí. Tot i que el més bèstia l'he trobat l'any 1637, va passar a Holanda i va ser l'esclat de la bombolla de les tulipes. La tulipa, una flor ornamental, que no és una flor que es pugui menjar com la carxofa, no és una flor com la dormidera, que pugui tindre efectes farmacològics o de droga, no, en absolut. No fa ni olor, no? Depèn d'algunes branques, sí, però en general no fa ni olor, és una cosa maca, bonica de veure, que queda allà, que aguanta molt, i la qüestió és que va haver una bombolla tan bèstia, la gent va arribar fins i tot a vendre's la casa per poder comprar una tulipa, perquè, ostres, això no baixa mai, i la cosa va baixar del tot. Em queden dos minuts, oi? Sí, perdoni, però m'està dient que això de la tulipa, les deurien comprar amb test, no? Perquè, clar, vostè compra una tulipa, se li pensa... Sí, que a més venien d'importació, a més, vull dir... Pensi que s'asseguraven els vaixells per la càrrega de tulipes, vull dir, es pagava el mateix un vaixell que anés carregat de tulipes que un altre que anés carregat de metalls preciosos. Però ara sí que ja em queda un minut, sí. I entraré amb l'anus horrible del rock and roll. Ja la setmana passada vam parlar de Darby Crash, l'home que va morir el 1980, i vam veure com aquest any va ser tràgic per la història del rock and roll, perquè va morir Darby Crash, bé, això sí, tràgic o patètic, com es miri, sí. Va morir Bon Scott, Ian Curtis, Malcolm Owen i John Lennon, però és que el pitjor de l'any 1980 per la història del rock and roll no és tot això. Va crear una cosa encara pitjor, una cosa encara més tràgica i destructora per aquest gènere musical. L'any 1980 va iniciar la seva carrera musical Loquillo. lo que yo va iniciar la seva... Época, lo que yo, y los intocables. ¿Y los? No, intocables en aquella. No eren els trogloditas. No, això eren dia els intocables i després ja van passar a ser els trogloditas. Jo crec que és una tragèdia de la qual el rock and roll encara m'ho ha superat, l'inici de la carrera musical. Això vostè no té nassos de dir-li cara a cara amb el loquillo amb els dos metres que fa? A loquillo, no, no em refereixo. No, no, no tinc nassos, no, efectivament, no estic per ser dedicat a la ràdio, perquè ja em dic si no em dedicaria a la tele. També és veritat, també és veritat. Professor Braut, ho hem de deixar aquí, que hem de connectar amb els serveis informatius. Fins la setmana... Moltíssimes gràcies, i molt bon dia. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Us parla Joan Trias. El rescat a la banca espanyola augmentarà el deute públic de l'Estat, segons ha confirmat la Comissió Europea. Brussel·les està estudiant fins a quin punt afectarà també el dèficit. Més detalls des de Brussel·les. Jaume Masdeu, bon dia. No se sap si els interessos... No podem servir aquesta comunicació amb Brussel·les amb els mínims de qualitat. Ho intentem aquí d'aquí uns segons. Mentrestant, la borsa espanyola, com la resta de mercats europeus, continua moderant els guanys. Amb el millor comportament d'Europa, el selectiu IBEX 35 defensa el nivell dels 6.700 punts per l'ajuda europea a la banca. El deute es tensa. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz. Lluny de l'eufòria de l'obertura, l'IBEX 35, encara en tots els valors a l'alça, puja però un 2,43% i se situa en els 6.711 punts, amb els bancs encara liderant els guanys després de ser rescatats al capdavant Bankia, Bank Inter, BBVA i Santander. En el mercat del deute tornen les tensions. Ara la prima de risc puja fins als 493 punts bàsics i la rendibilitat del bo a 10 anys se situa en el 6,29%. Guanys generals a la resta de borses europees, però també es moderen les compres, ara al voltant de l'1,5% de mitjana, moneda un mercat de divises que s'aprecia respecte del dòlar enfortit, es canvia 1,2575 dòlars. Josep Ramon Ruiz, Catalunya Ràdio, Borsa de Barcelona. I els secretaris generals dels sindicats majoritaris consideren que el rescat de la banca espanyola afectarà el conjunt de l'economia. Neus Bonet. Toixó i Méndez s'han reunit avui al Palau de la Generalitat acompanyats dels líders de Comissions Obreres i de la UGT de Catalunya amb el president Artur Mas. Unitat mòbil al Palau de la Generalitat. Carmany, bon dia. Bon dia. Els sindicats creuen que el rescat de la banca espanyola tindrà efectes negatius en forma de retallades de llocs de treball i d'inversió pública. El secretari confederal de la UGT, Cándido Méndez, hi posava números. Si al final se llega al tope de 100.000 millones de euros y al final está en torno a un 3% el tipo de interés, pues estamos hablando de 3.000 millones de euros, en el número redondo, al año. Esa cantidad es equivalente al recorte de los presupuestos generales del Estado en el año 2012 en ciencia e innovación, que son 2.200 millones, más lo que, incumpliendo un compromiso, se le está negando a las trabajadoras y los trabajadores de la minería en las cuentas mineras. Comissions Obreres i la UGT volen una investigació parlamentària per demanar responsabilitats. Cata Carmany, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat. Intentem ara recuperar aquesta connexió que teníem pendent amb Brussel·les, bàsicament per confirmar aquesta dada de que aquest rescat a la banca espanyola augmentarà el deute públic de l'Estat, segons la Comissió Europea. Jaume Masdeu, bon dia. Hola, bon dia. Exactament, confirmem aquesta dada que augmentarà el deute. Queda una incògnita important, i és que a hores d'ara no se sap si els interessos del rescat penalitzaran el dèficit espanyol. Depèn dels mecanismes que s'apliquin, i ara mateix l'última paraula la té Eurostat, l'Oficina Estadística Europea. Si acaben comptant, imposarà un esforç addicional que haurà de fer l'economia espanyola per reduir el dèficit als límits marcats per Brussel·les. D'altra banda, la Comissió Europea no s'ha volgut pronunciar quan se li ha demanat qui havia demanat el rescat, qui havia pressionat més, si Rajoy o els seus socis a Rajoy. Jaume Masdeu, Catalunya Ràdio, Brussel·les. 91. El sapo bufo bufo pasa 9 horas enterrado en el lodo para ocultarse del sofocante calor de las charcas donde habita. No seas animal y ven a Yelmo Cines este verano. Sal de tu escondite y ven al cine por tan solo 3,90 de lunes a jueves o a 4,90 de viernes a domingo, del 4 al 21 de junio. Empápate de todo en yelmocines.es. La actualidad esportiva, escola al teu dial. Tots els dilluns, dimecres i divendres, a les 7 de la tarda, Lluís Tomàs presenta el Ràdio Esport. Resultats, prèvies, opinions, fitxatges, les veus dels protagonistes, esport base i comarcal, les penyes, el Ràdio Esport de Ràdio Martorell. Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Passen 5 minuts de la 1 del migdia i ens hem posat el chubasquero perquè ara ens caurà allò que en castellà es diu un chorreo. Un chorreo. Un chorreo. I tot per culpa del Grum, que amb el seu mal cap aquesta setmana ha tingut unes tasques i de més, se li ha anat alçant al cel i no ha preparat els talls pel nostre ínclit rutí de la comunicació. Ai, senyor, al senyor Monigal. Hem de dir que el Grum està intervingut, el tenim aquí amb una planxa aquí a la finestra. A punt de saltar. A punt de saltar. O sigui, farà l'arte volar, com hem dit abans. Bon dia, senyor Monigal, i les meves disculpes com a director del programa per aquest fet. Bon dia, bon dia. Bé, jo no sé ni per què surto, Si no tinc res a criticar, Em pensava que sortia per prendre l'aire, com tothom. Excepte el fet aquest, de que he tingut 7 dies per passar uns talls miserables, No he sigut capaç en 7 dies. No 1, 2, 3, no, 7 dies. Sí, sí, una setmana, sí, sí. Bé. Però és que hem estat intervinguts. Un d'on us han operat? No, a Espanya ha estat intervinguda pels altres governs. Clar. I això ens ha afectat molt. Ens ha afectat més que res perquè hem d'estar al peu de la notícia i dius, teníem que preparar un dossier sobre la intervenció d'Espanya. I això vull que no, entre que mires el currículum del De Guindos, el currículum del Rajoy, i se't passa el dia. Bé, i quina conclusió ha arribat, Estem fotuts. Sí, exacte. Sí. Sí, o sigui, la conclusió és que nosaltres estem fotuts, però per altra banda hi ha gent d'aquí que diu se me'n fot, perquè dius, ja, sí, hi ha gent que diu, pitjor, no estarem. Exacte. Això mateix, Veu? Bé, sempre podeu estar pitjor, Sí, sempre sí. Sempre podeu treballar amb l'equip en companyia o així. Ah, bueno, això per descomptat, això per descomptat. Escolti, li volia comentar un parell de coses d'un amic seu. De l'Homo APM, que ho vaig veure l'altre dia, que es posava al llit amb una noia. I després vaig llegir una crítica seva que vostè va fer al periòdico ensalçant amb l'Homo APM. Sí, que té alguna cosa amb ell? No, simplement jo també estic passant la crisi, llavors si em rescaten, si algú em fa un rescat en el meu compte corrent, puc parlar bé d'ell, Molt bé. I és el que va fer aquesta persona, Està bé, no, me'l va deixar molt bé, me'l va deixar, escolti, una crítica aquella que dius, ai, mira el senyor Monegal com fa massatges i fa segons. Sí. Bé, si em feu vosaltres el mateix, doncs també podré parlar bé de vosaltres, Home, jo li agrairia que ens enviés per mail la tarifa. I el número de compte. Sí, bé, primer la tarifa. Després sí, ja parlarem... El diari va per ratlles, aquí va per minuts. Un minut de bona crítica són 500 euros. Bé, ja passarem la tarifa amb la directora. Sí, no està malament, no. I escolti'm una cosa, i si fem 3 minuts ens fa descompte? Digui? Que si demanéssim 3 minuts faria descompte o no? Allò diu, el 2x1, paguem 2 minuts i ens en regala un. Un minut sec són 500 euros, 2 minuts són 650, i després ja passem a 5 minuts, no hi ha 3 minuts, 5 minuts cobreixo per 800. Pagué, amb IVA? O sense IVA? Sí, està tot, no, bueno, això m'hauríeu de pagar en negre, No. Què vol dir, que li hem d'enviar un negre a portar els diners? Això mateix. Ah, està molt bé, està molt bé. No sé si trobarem algun negre que, en fi. Doncs bé, doncs, don-li una abraçada ben forta a aquest amic seu, el senyor APM, perquè ho vaig veure també al llit amb una noia que estava molt, molt maca, explicant les interioritats que dius, clar. Bueno, és un actor, no? No, està explicant que diu que té una samarreta des de fa no sé quants anys per dormir, sempre se la posa. Ah. I la noia va explicar, diu, i m'ha dit que dorm amb antifàs. No, això és mentida, Això és mentida. I com ho sap vostè? Bé, perquè jo ho conec molt, Jo sé que dorm amb taps, això sí, com antifàs s'ho va inventar, És mentida. És mentida. Aquests actors. Aquests actors, escolti'm. Pues ho va dir una noia, En el programa Els Matins. En el programa Els Matins. Molt bé. I què tal la noia? Feia bona olor? Li va preguntar amb el seu amic a veure si... Bé, crec que no s'hi va apropar, Allò per... Que bruts, Quina... Per què voleu saber quina olor li feia l'intrecuix? Escolti, jo no he parlat de l'intrecuix i si la feia bona olor, estaven al llit, dius, a lo millor van quedar pel vespre, jo què sé, i no sé. Ah? Sí, bueno. No m'ha dit res d'això. No. El que sí que estava és allò sorprès, perquè tothom li diu, ara li diu si dorm que va amb antifàs i ell no dorm amb antifàs mai. Ah, doncs escolti, vostè hauria de fer una crítica d'aquestes que ferotge que fa, de dir, a la televisió, la Tatiana... Ha mentit. La Viviana menteix. Clar. Menteix? Sí. Si vol la pot fer des d'aquí, si vol ho pot fer des d'aquí, pot dir-ho tal com ha dit, menteix, no. Menteix i que el programa, pam, pam, pam. Bé, no és que menteixi, sempre es va equivocar, si ho va dir malament i ja està. Ah, com que és una noia, això li perdona, nosaltres no, i amb el grum tampoc, però les noies que estan bé, sí. Bé, clar que no, El grum es mereix cadena perpètua, Pues deixi que està a punt de saltar ja, i com el senti... Pobre xicot. Farà el vol. Bé, senyor Monegal, Inclit, Rutia de la Comunicació, vostè, faci'm 5 cèntims d'això de la intervenció, des del seu punt de vista, perquè és un tema que ens preocupa. Bé, amics, això del rescat, jo no domino els termes econòmics, també us ho he de dir, Però jo penso que és una cosa que s'hauria de fer també a Ràdio Martorell, O sigui, una cosa... Ah, sí, hauria d'haver una injecció de diners a Ràdio Martorell, vol dir? No, fer un rescat de Ràdio Martorell voldria dir, treure-us a vosaltres dos d'aquí, Això seria rescatar, que vinguessin els senyores de negro, els homes de negre, i us traguessin d'aquí, I que Ràdio Martorell quedés lliure d'espans i de... de bons basura, de locutors basures. Exacte. O sigui, m'està dient que nosaltres ens tindria que fitxar una emissora dolenta, per entendre'ns. En vez d'un banc dolent, una emissora dolenta. I llavors, Ràdio Martorell es trauria aquests tòxics de sobre. Això mateix, els tòxics, que no em sortia la paraula. Els elements tòxics, que sigueu vosaltres. Ho veu que com li he posat a pèl? No se'n recordava del tòxic? Ai, senyor. Bé, senyor Monegal, doncs la setmana que ve contarem amb vostè. Segurament que sí. Serà l'últim ja o no? Sí, senyor, és l'últim ja, perquè el 25 ja hi ha la programació d'estiu aquí. Sí, menys mal, Ja no sabia com aguantar la creu aquesta, Un dia crucis, no sabia quan s'acabava això, Ja està. El 18 serà l'últim. Per Sant Joan ja s'ha acabat tot. Per Sant Joan vostè ja podrà anar a fer les verbenes i agafar la coca i anar darrere Gaseles. Això mateix, Bé. Ja quedarem, de totes maneres, i ens veurem, ja quedarem, senyor Monegal. Hombre, i tant, hem de quedar, Això sempre, Ens ha de pentinar en persona. Sí, i si de pas afluixa un dinar, doncs mira, anirem més ben servits. També. S'ha fixat com el senyor Soler? S'ha fixat com el senyor Soler sap demanar? Sí, ara ja. Això mateix. És un gran negociador, Com el Rajoy. Exacte. Així mateix. Exacte. En fi, senyor Monegal, doncs ens retrobarem la setmana vinent amb l'últim programa. Molt bé, Doncs fins la setmana que ve. Passi bé. Bona setmana. Adiós. Sembla que cada cop sembla més la Merkel, aquest home, Sí, quasi. Adiós. Són les 13 i 16 minuts i hem contactat, per fi, amb el senyor Sergio Fidalgo, que és un senyor que va adquirir un mòbil última generació, però com que ell és de generacions anteriors, a última generació té una dicotomia amb el mòbil i hem tingut un petit problema. Bon dia, senyor Fidalgo. ¿Cómo que yo soy de generaciones anteriores? Adaptado a todo, a todo. Però si l'altre dia em va dir que el mòbil aquest no li acabava de rullar bé. No, hombre, no. Yo tengo antenas, vamos, hasta donde... el resto ya no tiene antenas. Yo soy el primer ser inalámbrico. Ets el periodista inalámbrico. O sea, yo cuando vamos a hacer el microondas empieza a hacer sonidos extraños. O sea, que ojo conmigo, Jo estic, ara que diu això del microondas, jo estic bocabadat, perquè tota la vida m'havien dit que no es podien posar objectes metàl·lics al microondas, aquests que comencen a donar voltes. Sí. Doncs bé, resulta que hi ha una marca que ha tret un microondas que no dona voltes, però perquè funcioni li has de posar, per escalfar li has de posar una cullereta. Caram. O sigui, no ho entenc. Bueno, perquè deu ser un altre tipus d'ondes. Misteris. Lo pasa que la media entrestadora no sabe cómo decirlo. potser sí. Senyor Fidalgo, tenim tres talls que vostè ens va passar, no sé si se'n recorda. Ni m'acordo quales són, o sea que... Vale. Amb el guió diu que hi ha una cançó, d'acord amb els temps que corren, Els dos espanyols, bueno, Los dos españoles, que diu que eren de Zamora. Hombre, los dos españoles, ese canto del trabajo, ese canto para que la gente se levante cada mañana y curre, y que los vagos, los que no trabajan, los que no levantan España, no tienen derecho ni a diversión, ni a nada, ni a respirar. ¿Qué es el Aibo? Aibo... No, hombre, no, póngala usted y descubra lo que es unos cantantes de verdad. A ver, ahora. Esta canción la dedico a todos los que trabajan por un sueldo cada día y a los que buscan trabajo, que es más duro todavía. A todos los que trabajan de merezcamos la canción, porque los que no dan golpe no, no merecen diversión. Porque los que no dan golpe no, no merecen diversión. Suele pasar al contrario, dicen que ha pasado siempre. Aquí el que menos trabaja es el que más se divierte. Aquí el que menos trabaja es el que más se divierte. Trabajemos todos si somos hermanos, si lo repartimos a menos tocamos. Las cinco de... Senyor Fidalgo, escolti'm, aquesta cançó és molt reivindicativa, eh? Sí, sí. Repartamos el trabajo, això ratlla el comunisme, eh? Bueno, no, no seria bueno, el cas, no? Yo creo que no, pero bueno, usted puede... Si hace ilusión, los puede llamar los Lenin españoles. Yo no pienso... Jo, a mi hi ha una cosa que em preocupa d'això, que tothom parla del treball, i la gent hauria dit treball remunerat, perquè hi ha molta gent que treballa i no cobra. Claro. Bueno, también es cierto que en los años 70 no, eso de los becarios y ese tipo de cosas como que no existían mucho. Yeah. O trabajabas o no trabajabas. No había limbos extraños, con lo cual se les puede disculpar un poquito. Vale, vale, doncs els disculpem. Vol que li continuï amb el guió? Perquè... Sí, sí. Dígame, no, dígame quién es el autor y yo ya... No, a veure, em diu que és una cançó que, de les seves que a vostè li agrada molt i que ara que arriba l'estiu li vol dedicar la senyora Merkel, la senyora Angela, Frau Merkel. Hombre, Miki, los Tonys, bye bye Fräulein. Ah, oh, claro, gran cançó. Hombre. Sense que serveixi, o sea, sense que serveixi precedent, aquí li dono la raó. Pero ojo, es pegadiza, o sea, es que nos tiraremos todo el día cantándola, pero bueno, adelante con las hechas. De mirada tan profunda como el mar. Era joven, casi una niña. Ya sabía yo que me iba a enamorar. Una tarde nos conocimos y después de darme un beso se marchó. Senyor Fidalgo, aquesta cançó és una cançó que sembla feta expressament pel senyor Rajoy quan va a Alemanya. Hombre, claro, ahí. Lo que pasa es que le falta decir el párrafo. Era rubia y ojos azules. Sí. Se quedó con mi captura nada más llegar. Això sí, muy bien. Això sí. També, clar, diu que és una nena que està molt bé i, en fin, bueno, la senyora Merkel... Bueno, igual la Merkel con 20 años igual tenía su igual, piel. Igual. Igual. No, claro. No ho sé, perquè jo la Merkel sempre me l'he imaginat amb aquells davantals i portant 15 gerres de cervesa cada mà, no, eh? Bueno, i amb unes trenes. Perdona, una chica con 20 años, con esos dos argumentos que usted dice, 20 y 15 jarras de cerveza, es un atractivo infinito, ¿eh? Sí, sí. Això sí, veu? Amb això, indudablemente. Amb això té tota la raó. Per cert, abans d'acabar, vostè què, això de la intervenció, què, d'Espanya? Yo he hecho cálculo y me tocan 2.500 euros. Yo creo que me los ingresan algún día. ¡Qué chiste más bueno! Sí. Madre, no, está bien, está bien. No, está muy bien, está muy bien, señor Fidalgo. O sigui que usted hizo la intervención, entén, ¿no? ¿Qué es de Bankia? No. Yo no soy de nada, no tengo un duro en ningún sitio, con lo cual puede intervenirlos todos. Bé. Ara ha començat així i acabarem demanant un rescat pels equips de futbol, que també estan molt malament. I tant. Oi, senyor Fidalgo? Eso es lo siguiente. Eso es lo siguiente. El boom del futbol. El boom del tocho i el boom del futbol. En fin. I per acabar amb el guió, vostè ens va posar una cosa del senyor Tipi Coll. ¡Hombre, hombre! Surrealismo puro y duro. Vamos, esta será el... Será Flandis Mandy, supongo. Sí, sí, això ja és per posar el colofó. Esta canción es directamente lisérgica, o sea... Póngala, y que la gente la disfrute. Flandes, Flandes. I'm escoltin' per ella. I'm escoltin' per ella. I'm escoltin' per ella. Fria, fria, fria. Flandes, Flandes. Flandes, Flandes. Flandes, Flandes. Flandes, Flandes. Le mon figaro François. ¡Resultado los partidos! Papillon, vole, vole, vole, vole, vole, vole, papillon, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. ¿Qué es que es eso? ¿Qué es que vous dit? Que j'ai perdu ma plume dans le jardin de ma tante, de ta femme, tan, tan. Papillon, vole, vole, vole, vole, vole, vole, papillon, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Some people say I'm married. A Madison Flat, a Pris como Davis, David Sangolial. ¡Flandis Mandy! ¡Flandis Mandy! ¡Flandis Mandy! ¡Flandis Mandy! Senyor Fidalgo, realmente raó que això és molt surrealista, aquesta cançó. Molt, molt. Molt, molt. Perquè a més, ni deurien cantar, ni deurien fer allò que van fer amb aquella l'Obdúlia, Obdúlia. Aquí només van dient frases i prou. ¡Flandis Mandy! ¡Flandis Mandy! Sí, sí, i l'altre con els resultats del futbol d'avui. Sí. Que dius, genial el senyor Tip. Como siempre. Eh que sí, que va ser un dels millors còmics que hem tingut en aquest país. Sí, hombre, sí, la verdad es que dentro de toda esta, aunque él era valenciano, digamos, dentro de toda esta caterva de cómicos que digamos que triunfaban en Madrid y por tanto, digamos, del líder imperio, este era el mejor, el más entrañable, el más divertido, el más zumbao. A mí me recordaba siempre al Groucho. Le echamos de menos. Digo que me recordaba siempre a Groucho Marx. Sí, es que tenía ese toque tenía un... absurdo, tenía sí. Absurdo. Un estilo así parecido. Sí, sí, y muy rápido de tarro. Sí, muy rápido. Muy rápido de tarro. Pero también pero entrañable, hostia, no sé. Es esas personas que me arrepiento y nunca las podía conocer nunca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cambio. Era diferent el senyor Coll. El senyor Coll era com més seu, no? No, el Coll, hostia, el Coll es, con todos mis respetos, era el ni el postre. Que, a ver, no. Vamos, el señor Coll era un peñazo, así de claro. Doncs... El señor Coll aguantaba porque estaba al lado del gran tip. Molt bé. Yeah. Molt bé. Lo siento, es una opinión, pero... No, escolti'm, ningú més autoritzat que vostè per parlar d'aquesta època de còmics i de cinema espanyol, etc. Vostè exacte. És tot un entès. Sí, senyor. Sí, me gusta agarrar la rosca un poquito más, venga, que esto... No. Ara, que no s'acostumbra. Ara ja l'haig d'acomiadar, senyor Fidalgo. Ja l'haig d'acomiadar perquè ja tenim a l'assumpte preparada pels serveis informatius. Assumpte, gran canción de Siniestro Total. Algún día, vea, a ver si me ocurre para que yo la pongo. Doncs bien. Molt bé. Se la dedicaremos a nuestra compañera. Y se la dedicaremos a Assumpte. No sé si le gustará, pero bueno. Ah, bueno. La buscaremos. Vale. Bueno, la seva música i nosaltres tenim una mica de dicotomia, però ja és això. Sí, d'això es tracta. D'això es tracta. Senyor Fidalgo, fins la setmana que ve. Venga, gracias. Hasta adéu, luego. Adéu-siau. I a vostès, com sempre els hi dic, moltes gràcies per estar aquí escoltant-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Fins dilluns vinent. Es el que más se divierte. Trabajemos todos y somos hermanos. Si los repartimos a menos tocamos. Las 5 de la mañana. Unos vienen y otros van. Los unos de divertirse, sí. Los otros a trabajar.